صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفینا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے پڑھیے صلی علی نبی نا صلی علی محمد سر ہے ہم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کا اسلامی بھائی اب باب المدینہ سے روانگی ہے، امیر اہل سنت سے رخصت کا وقت ہے، آئیے روتے روتے اپنے مرشد کو الوداع کیجئے، مرشد کی دعائیں لیتے ہوئے جائیے، یقیناً امیر اہل سنت کو ہم سے بہت ساری توقعات ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ یہاں سے سیکھا ہے اپنے اپنے ملکوں میں جا کر ان مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس غلام آپ کے سر کو اٹھائے کس طرح، درس غلام سر کو اٹھائے کس طرح، در سے بلانا چلے چلے